loca. Tässä on studio, jossa testattiin muusua. Onko tämä isäni irratira? Kumpa surdio ikasla gara, eta gau irratza jo berezia dugu zuentzat. Badakizu ez elgatik atu zuen oltueian santuan zaitari moduan? Ez du. Diotenez urte, orain dela urte asko, Feritxabarik diru mordu eman zuen lurak erosteko, eta Ortuellako eliza eraikitzeko. Horrezagatik, orduko agentziek patroia Felix deitzen erabaki zuten. Santuen, izen dirian, San Felix de Cantalicio zen, zegoen bakara eta hori hartu zuten. Cantalicio, erromatik nahiko hurri, dagoen herri txiki bat da. Interesgarri alta. Seguro ametik aurrera zuela aztuko. Asmakizunen enbora da, asmatzen duzuen, tipita patapataki zera de nordaki? Ororen aletik ibile aioa, lokatzen alaztarka, ausari aldaroa, saiatu aren ezin, kukurukuri batera, lokilarekin doa, ametsa egitea. Zasta? Bai, bai, oi askoa! Horain ikasi dugun olerki polit bat esango du, entzun. Nola soa soi, hau txiki horretara, isiltzen ez bai daki. Nondik zato zogi, hau txiki batetik narorek maneki. Zerrekatzen duzu hori, elkua zabalatia batxe eta bihotxa berri. Zer dakazu hori, apaltasuna erruz maitasuna emeki. Zer behar duzu hori, behar dut behar berdintasuna osoki. Horain tamatxeko, txiste pare bat du zuetxa. Nor da Jane Bonden anago zoena? Ibon bon bon. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Batek esaten dio amari, kistalatik etxerio endokoan. Ama bi notizia akartza zuretxa, lehenengo oso ona da, matematikan amaretu da dut. Oso ongi, oso ongi, eta zer da behar notizia galdetzen dio ama. Ba, lehenengo notizia zu dela. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ek bere lagunari, nire aitak amar urtetan ez du leri moztu. Zer da artista bat, ez buru zoila. Ha, ha, Orain, superonak ez da? Bosurteko